गंगा मैया हैया, ओ गंगा मैया हैया, ओ गंगा मैया हैया, ओ गंगा मैया हैया, ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे भैया गंगा मैया भैया गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गंगा मैया भैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गंगा मैया मुहेरो को रे रोको रे रोको हो गई बावरिया सावरिया

तुम्हारे लिए छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे अरे ओ रे अरे ओ रे अरे ओ रे अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले सुआ धरती की तरह हर दुख सरा तू जलती जा सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा चुपचाप तू आग पे चलती जा अरे ओ रे देखी न खुशी तूने रे कोई देखी न खुशी तूने रे कोई जीवन से प्यार भी रूठ गया जिस घर को मंदिर माना था वो टूट गया अरे सहले अपने युग की हर सीता को अपने युग की हर सीता को शोलों पे बिठाया जाता है दामन कितना ही पावन हो पर दोष लगाया जाता है अरे ओ रे अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले तुझी से चलता है संसार तुझी से चलता है तेरी कोख से मौत बिहारी है भगवान की तरह महान है तू कहने को अबला नारी है अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले सूरज की तरह तू जलती जा सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा चुपचाप तू आग पे चलती जा अरे ओ रे बात हूँ जिसे लोग खुदा कहते हैं, हाँ जिसे लोग खुदा कहते हैं। मैं कयामत हूँ, अजी हाँ मैं मोहब्बत हूँ। सितम कहते हैं, हाँ सितम कहते हैं। नाज के मारे हुए मेरी कसम खाते हैं। इश्क है नाम मेरा मुझको करम कहते हैं, हाँ करम कहते हैं। प्यार के मारे हुए मेरी कसम खा जिसे लोग दुआ कहते हैं। मैं कयामत हूँ, अजी हाँ मैं कयामत हूँ। दिखा देती हूँ, हाँ दिखा देती हूँ। उसकी बिगड़ी हुई तकदीर बना देती हूँ। मैं जिसे एक झलक अपनी दिखा देती हूँ, हाँ दिखा देती हूँ। उसको खामोशी की तस्वीर बना दे। जी हाँ मैं मोहब्बत हूँ जिसे लोग खुदा कहते हैं, हाँ जिसे लोग खुदा कहते हैं। मैं कयामत हूँ, जी हाँ मैं मोहब्बत हूँ। दिल से दिल को जोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, या तो जान मेरी जान अब छोड़ दो। अस्सलाम अलैकुम सलाम वालेकुम मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, या तो जान मेरी जान अब छोड़ दो। अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम अलैकुम सलाम वालेकुम। आज ये मैंने जान लिया है मजनू बन में क्यों रोता था, आज ये मैंने जान लिया है मजनू बन में क्यों रोता था। मर गया मही वाल कैसे रांझे को गम क्यों होता था, उनके सालों ने उनको मार दिया, दिल के कालों ने उनको मार दिया, दिल के कालों ने उनको मार दिया। तुम मुझको तो जिंदा छोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, या तो जान मेरी जान अब छोड़ दो। अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। जहाँ को प्यार मिला तो देखो कितना नाम कमाया, शाहजहाँ को प्यार मिला तो देखो कितना नाम कमाया। इश्क में मुमताज महल के देखो कैसा ताज बनाया, जहांगीर को मिली जब नूर जहां, देखो जीत लिए उसने दो जहां, देखो जीत लिए उसने दो जहां। तुम मुझको भी खुला छोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, या तो जान मेरी जान अब छोड़ दो। अस्सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। दिल से दिल जो मिल जाएगा, कहो तुम्हारा क्या जाएगा, क्या जाएगा पुट्टो क्या जाएगा। बीवी अंदर शौहर बाहर, रुस्तम भी हो मर जाएगा पुट्टो, रुस्तम भी हो मर जाएगा। अरे लोगों ये हालत देख लो, हो जो साले तो शादी मत करो, रे हो जो साले तो शादी मत करो, और कर ली तो कर ली तो दुनिया छोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, मेरे दिल से दिल को जोड़ दो, या तो जान मेरी जान अब छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम।